una parte usando il convegno mi esime a parire di chi alcuni autani e non gli altri poi io conosciamo una poeta pia baianta che va di amavo na sisi di nieto di linea rahma di un vuole a di linea ambaio di un'egera che mi singi ambaio di un dovuti poi un convegno l'umiliante di catano cumi inshallah di poco una chiede per confahamo haia di un mezzo usando katika ambayo nataka mimi niyazungumze na kuyazidisha katika khutba hii ya Ijumaa iliyozungumzwa ambayo itahitaji pia Muislamu baadhi ya maswali ya ulizi. Sasa haya maswali kuna haja pia ya kuyaweka bayana na kuyapatia majibu kutokana na maelezo ambayo tumeyasikia. Ndugu zangu, sisi tufahamu ya kwamba sisi Waislamu tumechukua amana kwa Allah, tumechukua amana na ahadi tumefunga na mkataba pia tumefunga kunako kuilinda hii dini ya Allah subhanahu, kuihifadhi na kuitetea. Amana ya dini hii majabali, milima na vinginevyo vimekataa, lakini sisi wanadamu tukakubali amana, tukakubali amana hii ya dini, tukakubali amana hii ya taa, tukakubali amana ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametoa laana kwa wale ambao wanaovunja ahadi. Ametoa laana kwa maana amewafukuza katika huruma yake wale wote ambao wamefunga mikataba, wameweka makubaliano ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, kisha watu hao hawakuweza kutekeleza hizo amana na hizo ahadi na hiyo mikataba. Miongoni mwa amana ambayo Allah subhanahu ametuwekea ndani ya Qur'an ni amana ya kuwepo watambuzi, watambuzi ambao wanatakikana wayabainishe mambo yote. Miongoni mwa aya ambayo ni maarufu kwa urefu wake, ikiwazungumzia wale ambao waliopewa kitabu katika wanachuoni na wengineo, Allah subhanahu akasema latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, katika haki ambayo nyinyi wajuzi mnatakikana muibebe kidedea, muisambaze kwa wale wote wasiotambua. Ni tabiyinu linnasi, ni kuwabainishia watu. Wala taktumuna, na wala msifiche ujumbe wowote unaotoka kwa Allah tabarak wa taala, na risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitakikani kwenu nyinyi kuificha. Allah anasema latubayyinunnahu linnasi, na kwa hakika mtawabainishia kwa watu, mtafanya bayani kwa watu, mtawaweka wazi watu kila kile ambacho Allah subhanahu amekiweka ndani ya Qur'ani na sunna ya Mtume alayhi sayyidu alidani amekipambanua. Ni lazima wale wajuzi wakibainishi, wajuzi pale ambapo watakapokuwa hawabainishi watakuwa wameingia katika shamrun adhim. Sufyanu Thawri rahmatullahi alayhi suila, aliulizwa Sufyanu Thawri, na riwaya hii ameitaja al-Imamu Abu Nu'aym fi hilyati, aliulizwa ayu shar, al-Imamu Sufyanu Thawri aliulizwa ni ipi shari, shari ni ipi? Na neno shar limepunguzwa baadhi ya herufi kutokamana na kukithirika kutumika, lakini asili ya neno shar linatokamana na asharu, kama ilivyokuwa khairun limetokamana na akhyaru, kwa maana ni ipi shari kubwa mno. Qala Sufyanu Thawri akasema, Allahumma ghufra, ewe Mola wangu ninakuomba msamaha, ewe Mola wangu ninakuomba msamaha. Akasema al-ulamau idha afsalu au idha fasalu, ni wale watambuzi pale ambao watakapokuwa wameharibika, akida zao zimeporomoka, itikadi zao zimeharibika, mifumo yao ya dini imeharibika, hii ndio shari sasa. Kwa maana watakapokuwa itikadi yao imeharibika hawawezi kuwabainishia watu, watakapokuwa wana hofu ya watu, watakapokuwa wanaogopa binadamu wenzao hawawezi wakawabainishia watu, watakapokuwa wametanguliza dunia, watakapokuwa wametanguliza maslahi ya kidunia basi na maslahi ya dini, bila shaka hawawezi kubainisha. Na ndio maana Imam Nuqi rahimahullah ta'ala alipoulizwa kunako mawkifu yake, msimamo wake kuhusiana na jamaatu Ansar Sunna fi Sudan, Imam Nuqi rahimahullah alayhi aliulizwa kunako msimamo wake kuhusiana na Ansar Sunna waliopo Sudan, qala rahimahullah, wanawachuoni huyo akasema, Ansar Sunna, Ansar Sunna fi Sudan jama'atu al-madiyya wa jama'atu ad-dunya, ni kikundi cha kidunia hichi, ni watu ambao wanaendesha dini yao kwa mfumo wa mali. Mali inapokuwepo, harakati za dini wanazifanya. Mali ikikosekana, mifereji ya kupata misaada ya kula pesa ikikatika, dini kwao hakuna. Yaqulu rahimahullah, jama'atu ansari sunna, kundi la ansari sunna la Sudani nakuzungumzia, anasema jama'atun madiyya, ni kikundi ambacho kimeweka mfumo wa mali. Na bila shaka huu ndio mfumo wa Ansari bot. Wale ambao wameacha mfumo wa sawa, utawaona wanadili na mambo ya pesa. Panapokuwa na mali ya uchimbaji visima, panapokuwa na mali za utengenezaji wa misikiti, panapokuwa na mali za kufundisha watu wa mwezi Ramadhani, utawaona wako spidi, utawaona wana harakati za kwenda huko na kule. Lakini mifereji hii katika pesa za mwezi Ramadhani zikiisha, basi wanahesabu mafao yao, wanaanza kutumbua, dini hawana tena, wataanza kushughulika na mambo ya dunia, biashara mashariki ardhini huku na kule. Nini? Kwa sababu ni jamaatul madia, ni kikundi cha kipesa, ni kikundi kinachoendesha dini yao kwa mfumo wa mali. Haya ni maneno ya Mukbil, wala sio kwa muumini Musa. Kwa hiyo msingi mkubwa kwamba wale wajuzi wanatakikana wabainishe pale wanapokuwa hawabainishi mambo ya sawa, maana yake wameharibika itikadi zao, wameharibika manhaji zao. Wakitakapokuwa wameharibika manhaji zao, hawawezi kubainisha jambo la sawa. Nimalizie kwa mazungumzo yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, Mtume alisema, lam yabqa fi dunya illa bala'un wa fitna, kwenye hii dunia hapajabakia isipokuwa palibakia ni mitihani na fitna. Katika hii dunia vilivyobakia ni mitihani na vile vile fitna, mambo ya fitna kuenea. Na miongoni mwa fitna iliyowakumba leo hii jamii ya Kiislamu ni fitna tahazubi, ni fitna ya kuwepo na vikundi vikundi kutokamana na taasisi zao. Watu wameanzisha taasisi kwa mrengo wa kusaidia umma wa Kiislamu, taasisi ile imegeuka kuwa ni kundi. Tunafahamu fika ya kwamba Ansaru Sunna tokea walipoanza miaka hiyo mpaka leo hii, mpaka baadhi yao wamejiita Ansar Muslim Youth Center, kwa jina lile la taasisi imekuwa sasa ni firqatun mu'tabara, kimekuwa ni kikundi chenye kuzingatiwa, tena kikundi kina muasisi, kikundi kina members, kikundi kina wajumbe, kikundi kina vikao vya kila mwaka, kikundi kina kadha wa kadha, bali pia kina intikhabat, ni kikundi pia kina uchaguzi wa kumchagua mudiru. Hii ni fitna ambayo imeukumba umma wa Kiislamu leo hii. Mimi namaliza niseme ya kwamba hizi taasisi tunazoziona za Kiislamu si sababu ya kupelekea sisi kufarikiana. Haya mataasisi yaliyopo yamewekwa kwa mnasaba fulani, kwa manufaa fulani. Taasisi hizi zisiwe ndio sababu ya kuleta mparaganyiko katika umma. Mimi na wewe, alhaqu ahabu ilaina min muassasatina, mimi na wewe haki inapendeza sana kwangu mimi na wewe kuliko hizi taasisi zetu, kuliko mashehe zetu, kuliko hata wale wadhamini wanaoleta mifereji ya pesa kutoka nchi za nje. Haki mimi na wewe yatakikana tuifuate, na haki iliyokuwa ya sawa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza katika hadithi tatu tofauti, lakini hadithi zote hizo zinasema tarjiuna ila al-amri al-awwal, salama yenu ya kuonekana na fitina, salama yenu nyinyi ya kuepukana na fitana na mabalaa, rejeeni kwenye watu wa mwanzo, ashabu, masahaba zake. Jinsi gani waliishi, jinsi gani walifanya biashara, jinsi gani walivyoendesha muamala baina yao na nchi za kikafiri, jinsi gani waliofanyia mukatwa, kwa maana kuwakata wale ambao wanakhalifu dini. Tuangalie wale. Bali tunamwona Mtume alayhi salatu wasalam aliwatenga masahaba watatu kwa sababu ya kukhalifu kwenda katika moja ya vita: la salam wala kalam wala bai' wala shira. Hakuna salam, hakuna kuwasalimia wala kununua kwao wala kuwaonyesha wala kuwasemesha, kwa sababu walikhalifu msingi mmoja tu wa kumfuata Mtume masahaba kwenda katika vita, na walikuwa hawana sababu yote. Hivyo sasa na sisi salama yetu kutokamana na hali hiyo, sisi turejee kwa watu wa nyuma, masahaba wa Mtume na ndio salafu hadhihi umma. Mtume anasema tarjiuna ila al-amr al-awwal, hadithi ya pili Mtume akasema wa ashabi amanatu ahli al-ardh, na masahaba zangu ndio salama, ndio amani watu wa ardhi. Kwa maana sisi tusipowafuata masahaba, tusipofuata mfumo masahaba katika dini, katika kubainisha, katika elimu, katika mifumo yote, katika biashara, basi lazima ardhi hii iparanganyike, lazima pawe na ugomvi kati yetu, lazima mitihani na fitna zitakuwa nyingi kati yetu. Mtume anasema wa ashabi amanatu ahli al-ardh, na masahaba zangu ndiyo salama ya watu wa ardhi. Sisi salafiyun ahli sunna, na sisi ahli sunna tunachokinadi kwa nini Waislamu, tunachowaambieni nyinyi Waislamu, hatuwalingani mtushiki na taasisi zetu, hatuwalingani nyinyi muonanganie mashehe zetu, hatuwalingani nyinyi muwafuate fulani na Allah. Sisi tunawalazimisheni nyinyi muache ada zenu, muache kabila zenu, muache mazoea yenu, muache taasisi zenu, mfuateni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfuate ashabu ridwanullahi ta'ala. Hii ndio kazi yetu, na pale tunapohitaji kubainisha tunabainisha kwa kusema jawab sarahatan, na wanasema as-sarahata rahatan au as-sarahatu rahatan, kuwa muwazi ni raha. Twasema kabisa taasisi ya Ansar Sunna na wanao inasibisha na Ansar Sunna, hii ni kundi au hili ni kundi la kihizbia, ni kundi lililokhalifu kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema, na limekuwa ni kundi linaloshughulikia mambo ya kidunia na limeacha misingi ya dini. Ndio maana utaona madarasa yao, masomo yao hayarakizi katika upande wa akida. Utaona katika Ansar Sunna huko ndani kuna majitu maikhwanu muslimu, ndani ya Ansar Sunna kuna makhawari ndani yao, ndani ya Ansar Sunna kuna masufi, na ndani ya Ansar Sunna kuna mujamala, mudahana, kuna watu kupea kupakana mafuta. Hakuna kumkosoa, hakuna kumpa nasaha, hakuna kumkumbusha wenzako, hakuna kumfanyia bayani fulani. Utaratibu huo haupo. Wao wanaona dini yao ni pale madini yanapokuwa yameiva, na nyinyi ni mashahidi kwa hili. Pale kwenye pesa mtawaona wanafanya kazi, pakitokea misaada mtawaona wanashughulika kwa kweli, lakini baada ya misaada hamwaoni. Mtaona kwa barabara kumbio huu na badana gani lake vuu na mpikipiki yake, mwaka miaka na katika anasubiria mwaka mwingine, kwa sababu taasisi hii wameifungamanisha na kundi, na kundi hilo limezalisha masala ya haya ya pesa. Kwa hiyo sisi ndugu zangu, sisi ndugu zenu vijana mnaotuona tunasimama hapa na kwingineko mnaotusikia, sisi hatuhitaji kununyi mali zenu, hatuhitaji kununyi chochote. Tunahitaji wewe na mke wako, wewe na watoto wako, wewe na familia yako, kumfuateni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu sahihi. Muache mambo ya mazoea, muache mambo ya ukabila, muache mambo ya ukanda, muache mambo ya mikoa, fuateni kitabu na sunna bifahma misalafi hadhihi al-umma. Hiyo ndio kazi yetu. Pakihitajika mchango wa jambo fulani, tunawaambieni muda wa kuwa mchango huo unasaidia jambo hili la dini yenu. Pakiwa hapana haja, sisi tutashughulika kuwafundisheni watoto wenu, kuwafundishieni wake zenu, bali kuwafundisheni nyinyi kitabu cha Allah na kitabu cha sunna na sunna ya Mtume alayhi salatu wasallam. Hiyo ndiyo kazi yetu. Nimependa niweke wazi katika haya yaliyozungumzwa katika sura hii, kwa sababu hawa watu jamaa wa Ansar Sunna na wenzao kwa sasa wameteka watu, wamechukua watu wengi, watu wamegurika mpaka wanashindwa kutofautisha baina Ansar Sunna na wasio kuwa Ansar Sunna, wanawaona wote ni kundi moja, lakini kumbe ni shatana baina mushariq na mugharibi. نسأل الله بمن يكرمه أن يردنا إلى دينه مرة جميلة. نسأل الله بمن يكرمه أن يردنا إلى دينه مرة جميلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا.